فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن دغيستي اليدل كيمبا ميل ولي بو ادجوكتان اكو سو دواده برنامج كدو حواريسيد او هبين ولي بهدان او كليات كدغيستان ورباهينتا اسلاميغا اي الفرقان قدبدا ادعا وكو مقلي دونتان وها كميدا ارين نحدن له او كدعدي غوبلكا توغدير كدي ماركي غاديد اسك روغيالا هي كتب قران اه كوداديين ميل قشين قبا او دعدا دولهد كمغالدا برعو هول غلدي 24 ساعه لا سو دافاي اي فولين عيدمدا حركه مجاهدينتا الشباب kuwaas oo ka kala dhacay qaar ka mid ah gobolada dalka. Faahfaahin ku aadan ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Waxaa sidoo kale intuu socdo barnaamijka dhuuxa wareysiyada aad ku dhageysan doontaan munaasabad gunaanad u ahayd macahad muddo 3 sano ah u furnaa beesha gare oo ka dhacday qayb ka mid ah wilaayada Islaamiga ah ee Bay. Hadalladii laga jeediyay munaasabada ayaad ku dhageysan doontaan inta uu socdo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Waxaa sidoo kale barnaamijka dhuuxa wareysiyada qayb ka ah maxaad kala socotaa dagaalka wax soo saarka ku saleysan ee ka jira caalamka. Waxaa sidoo kale aanan meesha ka marneen wararkii ugu dambeeyay ee caalamka oo ay ka mid yihiin dad ku dhintay diyaarad ku burburtay Koonfurta Suudaan, askar ka tirsan ciidanka MINISOM ee duulaanka ku jooga Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe oo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay gudaha waddankaasi, iyo wafdi ka socday maamulka Yahuudda gaar ahaan sirdoonka maamulkaasi oo booqasho qarsoodi ah ku tagay dalka Suudaan. Qodobadaas ayaad ku maqli doontaan inta uu socdo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Fakhurun fakhurun biislami, faminhu rtawaytu ana adh-dhami. Hadani ilahi bu'id al-'ama lidinin 'azimin huwa as-sami. Wa hagaag qodobada hor u dhaca barnaamijka aad ku maqasheen iyagoo faahfaahsan ayaynu idiin soo gudbin doonaa insha Allah, balse markaan aynu ku hormarno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka, ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa 24 saac ee la soo dhaafay waxa ay fuliyeen howlgallo kala duwan kuwaas oo ka dhacay qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Gobolka Banaadir, ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay waxa ay weerar qorsheysan ku qaadeen isbaare ciidamada dawladda federaalka u taalay xaafada suuqa xoolaha ee degmada Hilwa. Weerarkan oo ahaa mid qorsheysan ayaa mar qura waxa ay ka warhaleen askarta dawladda federaalka ee ku sugnaa isbaarada, iyagoo rasaasta ay ka dul dhacayso isla markaana garan waayay jihada looga yimid. Ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa marar badan sidaan oo kale waxay u weerareen qaar ka mid ah degmooyinka magaalada Muqdisho, kuwaas oo ay ku dileen askar ka tirsan ciidamada dawladda federaalka, kuwa kalena ay ku dhaawaceen. Isla gobolka Banaadir, ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay habeenkii xalay qirax la beegsadeen fariisin ciidamada dawladda federaalka ay ku leeyihiin agaarka dhismaha xeela bariisa ee degmada Yaaqshiid ee magaalada Muqdisho. Gobolka Jubooyinka, habeenkii xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay dagaal toos ah ku qaadeen saldhig ciidamada dawladda federaalka ay ku leeyihiin degmada Afmadow. Weerarkan ayaa waxaa si gaar ah loo beegsaday askarta maamulka Jubaland ee ku sugnaa degmada Afmadow. Gobolka Shabeelle Hoose ayaa ka mid ahaa meelihii habeenkii xalay ee weerarka ku qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Saldhigyada ciidamada shisheeyaha ay ku leeyihiin degmada Qoryooley ayaa habeenkii xalay waxaa ka dagaalamay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, waxaana la maqlayay dhawaaqa rasaasta iyo dariinka madaafiicda ay labada dhinac is weydaarsanayeen. Inkastoo aanan helin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaasi, isla Shabeelle Hoose habeenkii xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay dagaal foolka fool ah ku qaadeen saldhiga ciidamada shisheeyaha ay ku leeyihiin deegaanka Burcolow ee duuleedka degmada Baraawe ee Shabeelle Hoose. Isla gobolka Shabeelle Hoose, ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa isla habeenkii xalay waxa ay weerar culus ku qaadeen saldhiga ciidamada dawladda federaalka ee ku leeyihiin deegaanka Oudigle ee Shabeelle Hoose. Si kastaba ha ahaatee, weeraradan ayaa waxa ay qayb ka noqonayaan howlgallada joogtada ah ee fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, isla markaana lagu beegsanayo shisheeyaha ciyaha iyo askarta Soomaalida ah ee kaliyashooda ah. wa hagaag arin xadin leh oo ka dhacday gobolka Togdheer kadib markii gaadiid iska rogayaal ah ay kutub Qur'aan ah ku daadiyeen meel qashin quba oo dhacday duleedka magaalada Burco qaar ka mid ah dadka magaalada ayaa ka waramaya arintan iyagoona bilaabay inay ururiyaan kutubta waxaanu aragnay kutub Qur'aan ah iyo xashiish laga soo qaaday jaamacadda Burco ee weyna university la yiraahdo oo laba iska rogo lagu soo qaaday markii la soo qaaday waxa lagu daadiyay xaafadeeda guudkeeda markii saa loo daadiyay iska rogadii laga rogay carruurtu waxay istiriyeeyeen ariyaha la joogtay waxay istiri bal eega hada waxan meesha lagu daadiyay ilmo yar oo carruur oo kamid carruurta yar yar ay ma ka meesha taagan ayaa meeshii gashay wuxuu arkay kitaab Qur'aan oo kariimka ah oo kitaabki Qur'aanka ahaa iyo Qur'aanki sida ugu yaalo oo dayacan oo maxaaday ku daafada ku dhex jira ilmihi yar wuxuu keenay inuu maxaanidaa ay soo qararo noo sheego yiraahdo halkan waxa lagu daadiyay kutub quraana aad iyo aad iyo aad bay miskaxdeedii uga weynaatay waxaanu qaadan weyna bay noqotay waxaanan waligaa arag bay noqotay marka waanu soo yaacnay dhamaantay meeshii baanu nimid goobtii lagu daadiyay xashiishka waanu baadnay markii aanu baadnay waxaanu ka soo saaray kitaabkii quraanka kariimka ahaa oo kaasa oo abarabadan oo farabadan oo jiraba imanka wuxuu xaafada u yaala imisa kartoon baa u yaala xaafada waxaanan u qoodhayn inaan ku soo celinno bartii aanu ka qaadnay waxaanu ku haynaa guriyaha waxna waanu soo qaadno waanaga gacanta ku hayna maynaan arag kitaab quraanka kariimka ah oo lagu rido dhulka maynaan arag waa waxaynaan hore u maqal waa waxaynaan hore ino soo marin waa wax urada hookow ah waxaanu ka hadlaynaanu ka muraara dilacsanaanu ka ooyeyna kitaabka quraanka kariimka ah ee dhulka la dhigay waxaanu ka eena kitaabka quraanka kariimka ah aanu maxaan idhaahday laba habeen iyo maalin saddex aan maal baan fadhayna xashiishka la soo saaray xashiishkaas waxa la kala garan waayay kitaabki quraanka kariimka ah ee kiraamki quraanka kariimka iyo kalaankii Alla ku qoraayeen iyo xashiishki iyo waraaqihii baa la kala garan waayay waxay garan waayeen waxa ilmaha yar caruurta ah soo saaray ee gartay ayuu garan waayay waxaan ka ooyaan ka muraara dilacay oo aan meel kasta la hadlay oo cid kasta maxaan idhaahday aan la hadlay markaan arkay kitaabka quraanka kariimka ah ee dhulka yaala kitaabka quraanka kariimka ah ee xashiishka ku dhex jira kitaabka quraanka kariimka ah ee lagu tuntay ee booyad maxaan iska rogod inta jidkii soo daadisay caruurti ku tumatay anaguna aanu ku tumanay ayaan ka muraara dilacay waxaan baaq weyn u dirayaa inta islaam ah inta islaam ah ee maanta maqlaysa kitaabka quraanka kariimka ah ee dhulka lagu daadiyay halkaa waxa ka dhacay dayac fara badan xaafadda Togdheer ee la yiraahdo Alaan jaamacadda waxay ku soo qabtay laba iska rogo oo kitaabo u badan iyo buugaag taasina diinta islaamka ma dhigayso in la daadiyo kitaab oo lala simo buug taas waa nagu gaf wataas waa tafsiir wataas waa calaamadii jaamacadda wataa buugeedii daabacan marka waxa weeye waxaan hore u dhici jirin baa dhacay maanta iyo madaxda gobolka Togdheer waxaan ku codsanaynaa inay si degdeg ah cidii faldambiyeedka gashay ku qaado ma anaga dul gariir nala doonaya ma danab inuu nagu dhacay nala doonaya quraani ku dhex waran yihiin buugaantaas iyo kutubta de kale aad arkaysaan way isku jireen waa la kala garan waayey waa tafsiir kan waa saddex jis oo quraankii kariimka oo tafsiirka uu la socdo kana waa soddonkii oo Soomaali ku tafsiiran kani waa jiski qad samic kani waa wuxuu isugu jiraa saddex jis oo quraana oo tafsiiran iyo ducooyin axaadiistii nabiga asmaadii wakaa quraankii waxay kala garan waayeen nimanka dhan ee jaamacadda dhigaya iyo buugaantii ingiriisku soo malduuqay uu soo laalaabay iyo kala garan waayeen بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihiisa hore ayaana isla maraynaa. Munaasabad gunaanad u ahayd macahad muddo 3 sano ah u furnaa beesha Gare ayaa ka dhacday qaybo ka mid ah wilaayada Islaamiga ah ee Bay. Munaasabaddan oo ahayd mid seher sare loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen marti kala duwan ayaa waxaa lagu soo gunaanadayay macahad muddo 3 sano ah u furnaa arday ku abtirsata beesha Gare. Macahadkan oo ka furnaa degmada Buulafulay ee wilaayada Islaamiga ah ee Bay ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay oo warbixin kooban soo gudbiyay mudiirka macahadka. علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على النبي الأكرم أما بعد فيا معشر المسلمين سلام من الله عليكم وتحيات مباركات تسجي إليكم وثناء عليكم يأرج كالمسك من محب لكم وكما تعلمون فإن المعلمين هم حماة الثغور ومرب الأجيال وسقاة الغرس وعمار المدارس المستحقون لأجر الجهاد وشكر العباد والثواب من الله يوم المعاد فلهم هموم وشؤون ولهم آمال وآلام وعليهم واجبات وتبعات الحمد لله ولا ليال إله سبحانه وتعالى يا مهديان الله نوافج خير كان وقيمها بدن قارهان حفلتان واختتام كاء الله كجب جبيعي معتك بلقر انفرناي ومغادي هاي معهد عثمان بن عفان دفع ذي سلامات معهد كما يبلغ فري ما لم أحدا من شهر جماد الأول كن أفر بغل أفر تنك هجريد ووافق صنايتي باللي سدي ذات باللي لمات سدي ذي مراس لماذا كنتم إيسا غالك المنهجك الله كبر ذاي معهدك علوم تشريع إسلامك يلا كبر ذاي هي ثقافة إسلامك مدد دراسه لنقتل كلمات كاصواتي ما بهايتي سدح سنه هايتي فتره ما بهايتي هي لفتره هايتي ارض اذا او معتك او لكذاس عدد اهان ما بهايتي هي طلبات ارضي او قيبته علوم تشريع الاسلام كي برداسي oo hadda inkadan bii ixtibaarka nihaayiga ah inay fadheeyeen maadka may balahayeen qayb kale oo qismul madrasa ah oo ila arday 28 arday oo kala dhakadaayeen mayna qasabtay arday oo luqwaay shuruud qabool talib barka way baasarna maktabka daawada anti ardaydaas oo horna dugsi la jeeyna oo baadiidi la kuwadi la kana galahay inay oo dugsi lan furo intaas kadib waxaa munaasabada ka hadlay oo kamid ahaa martidii lagu casuumay gudoomiyaha noqobada wilaayadka islaamiga ah nabadoon ibraahim shaacirul islaam alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala al mab'uuth rahmatan lil alamin وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية أولاً الحمد لله مهضوطاً الله أسغناتي الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عليه نوه نوني إن أنفرنا معهد شرعية أو شرعية الإسلام كاللغو برنا يوم وعروتنا أن وحبرنا ومعهد مرق إيام مال إيام مسكح لسهوكي كدبنا بعد سدح سنو لصوص عريق رقاس وذو علماء oo arday wada maanta oo ajeeb ka yahay la soo saaro allihii nagu hanuuniyay allahaas ayaa mahad oo dhan u sugnaatay. alxamdu lilaah alladii binicmatihi tatimu saalixaat, allihii ikhtitaamka macahad cuhmaan bin cafaanna soo gaarsiiyey oo si barwaaqi iyo raynrayn iyo nashaadla noogu dhammeeyey oo na soo gaarsiiyey baan u mahadcelinaynaa. macahadku waxaa ku jiray dad marti ah oo caruurtooda marti ku ahayd macahadka, oo beesha ahayn laakiin aqrabo kale ah oo lagu martigeliyey caruurtooda wax lagu baray macahadka ayaa jiray. aniga dadkaas ayaan ka mid ahaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala, waxaan leenahay abaal badan baad noo samayseen, abaalkiin anigu ma gudi karno. ajarkiini iyo waxaad ku leedihiin iyo hawaabkiini ilaahay baad ku leedihiin. anagu se waa idin ducaynaynaa. waxaa waaye ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiis ayaad u khidmaydeen. saddexdii oo qofka bini aadamka markuu geeriyoodo acmaashiisii oo ay ku soconaysay mid ka mid ah ayaad qaadateen oo ah qiibtii ahayd wa cilmun yuntafacu bihi ayaad qaadateen. taas marka ilaahay ba subxaanahu wa tacaala ajar kaga rabtaan, wuuna idin oofin doonaa biidni illaahi tacaala. annaguse waxaan leenahay beesha na martigelisay oo caruurta wax noo bartay xoolahooda iyo muruqooda iyo maskaxdooda iskugu daray oo sida xisaankaas noo sameeyey, waxaan leenahay beesha beel dhaqan allah ka dhigo, dad iyo duunyo allah idin barakeeyo, maashiidiin iyo tijaaradiin allah barakeeyo, caalimiin badan ilaahay idinka soo saaro, istignaac cani naas xusnul khaatima ugu fiican inta bani aadam loogu duceeyo, istignaac cani naas xusnul khaatima allah idin siiyo, dhammaan deegaanada oo beesha degto meel ammaan ka ah, gaalada asliga iyo kuwa murtadiinta ka ammaana ilaahay ha ka dhigo. ilaahay subxaanahu wa tacaala beesha beel dhaqan allah ka dhigo. intaasaan leenahay. waxaa isna markiisa fursadda la siiyey oo munaasabadda ka hadlay cali maqane oo ahaa ku-xigeenka ugaaska beesha gare. alxamdulilaah rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmutaqiin walaa cudwaana ila adh-dhaalimiin أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد إلهي باك مهدسن مصالح ذا يوم منرك قليلكم أيامكم كشرنا وإلهي نبهي وإلهي نصير رحمة إلهي إخوكم إلهي نصير مهدناي طلبات وها إلهي سوء مهدناي wixii alxamdulilaahi oo mashruuca kan ahaeyey oo alxamdulilaahi macadkan cusmaan binu cafaan oo taariikhda la furan isla ognahay muddo saddex sanan soo sharta maanan ilaahay cumragan teersay inii uusan u gebagaboobaay yaa ilaahay bacdaas u mahadnay cumragaas waqtigaas ilaahay oo fursadaas ilaahay nusiiyna mahad ilaahaas u mahadnay. tan labaad waa mahad badanaaran u sheedanay qabiilka liraay gara oo alxamdulilaahi iyo qarashaadkan iyo mas-uuliyaddaas iyo qaadada qabiilkaas nuus u mahadnaa ilaahay baa mahad iska leh. tan san labaad waxaa ilaahay mahadas ay walaayadii bay leera shere iyonay muxaafadadii degmada buulafulay iyona mahad ballaaranaas u jeedinaay sida macnaha oo alxamdulilaahi kalsoonida leh oo aynu wada shaqeeyeen oo ay gacanta u qabadeen mas-uuliyaddaas ay qaadadeen taasna us mahad ballaaranaas u jeedinaay alxamdulilaah leenahay. tan saddexaad waxaa leenahay ardaydii oo ilaahay nasiibadka tarii oo calafka ilaahay u siiyey oo alxamdulilaahi waxbarashatan nasiib u haleen iyona waxaa leenahay dadaalkii ay suubiyeen ilaahay baa abaalkooda allah barakeeyo. dadaal badanaa suubiyeen, jihdi badanaa suubiyeen, waxbarashay harba badan iyo dhib badanaa saamareen ilaahay khayr ha sii dadaal badanaa iyo macnaha u muujina ilaahay mahad ha sii. tan labaad dad culamo ayaa tihiin maalintii oo macadkan unu furshirna ilaa maana had un dhoognaay iska mid malcay maalintaas waxaa la ahayd dad yar yar oo dhallinyaro ay alxamdulilaahi salkuus ha iskala sharni aheedeen maalin waxaa ilaahay adooyaala dad oo alxamdulilaahi qaar ka tabarkali qaangaar naqadii culumo naqadii wax badan baa ad alxamdulilaahi faa'iidaysadii. ugu dambeyntii munaasabadda gunaanadka macadkan ayaa waxaa kelimadiisa laga siiyey mid ka mid ah waalidiintii ka soo qayb galay munaasabadda. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام، إلهي سبحانه وتعالى oo naga dhigay dad muslimiin ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala u shukriyay. Ilaahay naga dhigay, Ilaahay baa mahad iska leh, mahad ka sokow. Ilaahayna waafijiyay xafladan qiimaha badan aad iyo aad sharafta u leh, Allahayna waafijiyay ayaa mahad u sugnaatay. Kabacdi xafladan waxaan maqlayay in muddo dheer 3 sano ah ay furnayd wacadkan uu furnaa bacdu 3 sanana uu soo gebagabooway. Wacadka markii la furaayey dad aan waxba aqoonin in meesha la geeyey, waa dadkii iga horreeyay unbaa sheegaayay. Dad wax u bilownaayeen in la geeyey waa la sheegaayay. Intaas waxaa Ilaahay mahadiisa macallimiintii madrasadaas dhigtay oo juhdi badan gelisay oo u dabar adeegay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Tan kale labaad, waxaan kala mar labaad u mahadcelinaynaa maxay ahayd waalidiintii ubadkooda la jeclaaday shareecada Islaamka inay bartaan, diinta Alle inay koryeelaan, oo u soo aruuriyey ilmihii ay jeclaayeen dhabta ay ku haysteen 3 sano inay ka maqnaadaan fikraddaas raalli ku noqday, ayagana waa u mahadcelinayaa. Tan kale aan ugu darayaa waalidiintaas Ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxay dhaleen Allah u barakeeyo ujeedkii iyo qorshadii ay ka lahaayeen oo dhinaca diinta iyo waxbarashada iyo Islaamka koriyeeladiisa ilmihii ay dhaleen Ilaahay ha waafajiyo, ayagana kuwa baari ah wixii waxbaray iyo intii dhashay iyo muslimiinta intay u gargaarta oo ayagana alxamdulilah kuwa u mahadceliyey oo Ilaahay subxaanahu wa tacaalaa kelmaddiisa koryeelay muslimiinta meel allaala meeshay joogaan aad iyo aad u kaabay oo ama u caawiyey ama u garab istaagay Allah ka dhiga ayagana. Intaas ayagana ugu daraya. Midda kale labaad waxaan haddaan mar labaad u mahadcelinayaa. Intaas kadib waxaa bandhig qiimo badan soo gudbiyay ardaydii macadka 3 sano wax ku baranaysay. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أيام يفهم، إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى. الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرف الجغرافيا وعلم يدرس الأرض والظواهر الطبيعية والبشرية عليها. ماذا يهتم جغرافيا البشرية؟ يهتم بالسكان والاقتصاد والسياسة. اذكر بعض المحيطات. المحيط الهادي، المحيط الهندي، والمحيط الأطلس. عرف السحراء وأرض قليلة الأمطار والنباتات. عرف الساحل أرض مستوية مجاورة للبحر. عرف الجزيرة هي بقعة من اليابس محاطة بالماء من جميع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. والسرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يسرع الناس كثيرا. وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بدين عظيم هو السامي، فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا وهجاك. ولي واحد دقي سنة سان برنامج كله وحوري سيادة قبيه سن حيا إسلام رينا محاس كلا صعتها دقالك وحصو صارك كوصلي سن اي كجري عالمك حلقدي اللي حي طبناد اي برنامج كبد قبك عنتدا او عاو سيدي دي في دنما كبحضي اذا عدا ايا لغو صوقاتي قدبة مهيمة او كو ادن دقالك ننك وحصو صارك اي كجري عالمك قمديقو وحاو كميدي هاي وحيابها وقوه الرأي اي سبب اي دقال لذا دوني دا كسعودا عنتدو واهوب اي دولة هرير قلبيتك او اديك سدان لو ريقيد دا سياسة داها ايو اني كعو رياميان دولة ها تاك تدران دلالك او قوتو الدروري قوذو او غي مادو دلالك لي وحي انت بدن لكل ما نعاق جوغلين حق سياسة داها شعوب تو دانا وحا بديدو دا كدعا حانونو ايو قاجو لغا قادو عنت يريداها اما عنا حميدا سيدا ها تنبا كجرتا سوماليا ايو دلالك لامتك اها اي كجران دولة ها مقارسار كاهي burburinta dhul beereedyada baabi inta dalagyada ka soo go'a beeraha iyo la wareegitaanka ilaha biyaha waxay ka mid yihiin qaababkii hore ee cuntada loogu adeegsan jiray hub iyo taktik dagaal oo lagu sanduleeyo ummadaha laguna jabiyo ciidamada arrinkan waxaa horey u sheegay siyaasigii Faransiiska ahaa ee Alconte de Mirabeau oo dhintay sanadkii 1791kii waxana uu yiri dhammaan dhibaatooyinka siyaasadda waxay ka dhashaan xabad qamadi ah sanadkii 1937kii boqorkii maamulka Aal Saud Faisal bin Abdul Aziz ayaa batroolkii ka jirtay dawladaha reer galbeedka intaa kadib wasiirkii arrimaha dibadda ee Mareykanka oo la oran jiray Kissinger ayaa ku jawaabay dibic kasta oo batrool ah waxaan uga bedelan doonaa xabad qamadi ahi Suuriya Iraq Tunis iyo wadamo kale ayaa si ula kac ah waxa dab loo qabadsiiyay kumanaan kun oo hektar oo dhul beereedyo ah kuwaas oo ay ka baxayeen qamadiga waxana arrimahan lagu micneeyay kuwa abaabulan oo dana kale laga leeyahay dalka Iraq ah oo sanadkii isticmaala 4.5 milyan oo tan oo qamadi ah soona dhoofsada 3 ilaa 4 milyan oo tan oo qamadi ah ayaa sanadkiiba waxa miisaaniyad ahaan uga baxa lacag dhan 750 ilaa 900 oo milyan oo dollar sanadkii 2010kii waxaa dalkaasi looga dhawaaqay mashruuc iska wax u qabso ah oo lagu dhiirigelinayo beerashada qamadiga si dadku ay u gaaraan isku filnaansho xagga cuntada ahi ganacsatada ayaa keenay miro qamadi oo tayo leh una adkeysan karaya cimilada kala duwan sida roob yarida iyo kulaylka waxana tallaabooyinkan kadib dalka Iraq ka soo baxay 4 milyan ilaa 750 kun oo tan oo qamadi ahi inkastoo rajo weyn laga qabay in haddii ay sidaasi wax ku sii socdaan oo dalka Iraq gaaro isku filnaansho xagga nolosha ah gaar ahaan qamadiga ah oo lagu tiriyo cuntada ugu badan ee dunida laga isticmaalo haddana waxay arrimahaasi isbeddeleen markii dab la qabadsiiyay beerahaasi haddaba waa maxay siyaasadda ka dambeysa inteese la egyahay dhul beereedka la gubay waxaan su'aashaasi hor dhignay Dr. Hanafi oo aad ula socday qadiyadan Iraq hadda maalmo dhaweeyd kor intaan la soo goosanin mirihii qamadiga Iraq ayaa waxaa dab la qabsiyay beeraha qamadiga ee gobolada Salahuddin Kirkuk Diyala Mosul Nineveh gobolladaas oo ah gobolada kaliya ee wax soo saarka ay ku tiirsanta Iraq ee beeraha ee wubiyaasha waaweyn ee Dajla iyo Furad ee Maran go'aankaas waxaa ka dambeeyay caamiliin loogu talagalay dab ayaa la qabsiyay qorshahaas isku waqti ayuu bilaawday ugu gobolada waa gobolada Sunniinta dega raafidada Iraq haysata ayaa hadashay waxay tiri dawladda shisheeye ayaa dabka ka dambeeyay taxriirna waa qortay waxay tiri 15 qofood oo beeraley ah ayaa ku dhintay waxaana lagu riday halkaas gobolladaas 328 deb ayaa la shiday waxaan u darnaa gobolka Iraneyna waa oo ah gobolka uu soo saarka badan qamadiga iyo raashinka iyo qudaarta ugu badan la soo saar Iraq meesha leeyahay isaga kaliis waxaa lagu riday 207 dab ayaa la qabsiyay kaliisna 10 qof oo beraley ayaa ku dhintay shiicada way fiirsaneysaa way ogtahay gobolada la duminay inay tahay gobolada wax soo saarka ee sunniinta inay tahay sunniinta iyo shiicadana waxaa la socdo waa garanaysan gaaladu inay shiicada mid la tahay la socoto waa garanaysan arintan waxay ahayd olole ballaaran oo lagu qaaday muslimiinta iyada oo muddo kadib dhacdadaasi dab la qabadsiiyay beero ku yaalla Suuriya dhinaca Suuriya dan fiiriyo Suuriya waxa la yahdaa ama Suuriya 10 sano ka hor waxay gaartay isku filnaasho xagga qamadiga qamadigaas oo ceeshka laga sameeyo oo quuto daruuriga ah muddo kooban kadib ayaa asna waxaa dab la qabsiyay beerihi qamadiga sida gobolka Arraqa Deir Zur Idlib iyo baadiyaha Hama in ka badan 2000 oo dab ah ayaa beerahaas qabsaday halkaasna waxaa ku baabay 3 meelood oo 2 meel dhul beereedkii Suuriya gaar ahaan gobolka Idlib gobolkaas oo ay ku nool yihiin sunniinta iska diiday gumeysiga Nusayriyada warbixintan aan sheegay waxa soo saaray isla qaramada midoobay soo saartay waxay leedahay qaramada midoobay dabkaas ka kacay Suuriya Iraq waa dab ula kac loo sameeyay dab iska kacay ma aha waxaana farta ku gudeynaa beelayhiin diyaaradaha ruushka iyo Nusayriyada iyo shiicada Iraq Tunis waa dalka uu ka soo bilowday kacdoonkii ka dhacay wadamada Carabta ee loo bixiyay guga carbeed waxa wadankaasi ka dhacay qiso la yaab leh kadib markii wasaaradda beeraha ee wadankaasi ay sheegtay inay filayso koror ku yimaada wax soo saarka qamadiga taasoo keeni karta in la yareeyo qamadiga dibadda ka yimaada wax yar kadib hadalkaas waxa mar qoraa uu dab qabsaday dhul beereedyo badan oo wadankaasi ku yaala dabkaas oo liqay 514,000 oo hektar oo ay beero ka baxayeen kuna yaala gobolada kala duwan ee wadankaas sida uu sheegay wasiirka beeraha iyo biyaha ee xukuumadda Tunis inkastoo xukuumadda dalkaasi ay sheegtay in sababaha keenay dabka ay yihiin musiibooyin rabbani ah oo la xiriira cimilada haddana midowga beeraleyda Tunis arrinkaasi waa ay ka biyadiidan yihiin waxayna sheegayaan in haddii uu sidaasi uu dabku ku kici lahaa wadamada Algeria iyo Morocco ayuu ka dhici lahaa maadaama ay isku cimilo yihiin Tunis Beeraleyda wadankaasi waxay sheegeen inay dareemayaan cabsi iyo walwal xoogan oo la xiriira inay baabaan dalagyada qamadiga ah ee ay waqtiga badan iyo dhaqaalaha badan geliyeen. Waxayna soo jeediyeen in la sameeyo ciidamo suga amniga beeraha ama beeraleyda loo ogolaado inay hubka qaataan si ay u difaacdaan beerahooda. Hadalkana waxay yiraahdeen markii ay ka warheleen in dadyow ay ka dambeeyaan oo waxana yihiin wax la soo abaabulay. Sidoo kale dalka Masar waxaa ka dhacday arin uu qof walba ka dheehan karayo sida qayaxan ee aan la isugu ogoleyn wax soo saarka waana kan Dr. Hanafi Masar sanadkii 2013 waa kacdoonkii kadib kacdoonka uu bixiyay Rabiicul Carabi uu bixiyay kadib inta aan la gaarin goynta beeraha qamadiga ayaa waxa hadlay wasiirka beeraha ee Masar xilligaas Basir awooda ninkii lihi jiray ninkaas ah hadda wasiirka beeraha ahaa wuxuu Masar waxay xooga saareysa wax soo saarka qamadiga maadaama uu quudashada qamadigu uu xiriir la leeyahay amniga qaranka Masar maxaylay qamadigu sidoo dadka inay fahmaan rabna waxa laga sameeyay ceeshka la isticmaalo quuto daruuriga ah meesha anaga canjeer aan ka isticmaalo Soomaali cid walba suuxi canjeer gabar walba dugta maashaas ceesha laga isticmaalaa oo ka nuxur badan canjeerada maxay la buunshihiisa iyo qubkiisa lagu shiidaa caafimaad ahaan ka fiican wadamada marka carabta quutu daruurigooda lama huraanka ah oo habeen iyo subax iyo qada iyo quraacba la cunaa waa ceeshkaas waaye marka ninka wuxuu waxaan xoog saareynaa wax soo saarka beeraha gaar ahaan qamadiga maadaama uu amnigu ku xiran yahay quudashada qamadiga maxay la hadii qamadiga laga joojiyo maxay la Masar qamadiga waxa ka soo qaajirtay Mareykanka iyo meel walba lagu keenin jiray ilaa hadda waa laga soo qaadaa wuxuu intaas raaciyay marka wasiirkaas ee Cawda waxaan qorsheynaynaa booyri 9.5 milyan oo tan oo qamadi ah ayaan gaarsiineynaa wax soo saarkeena markuu saaidada ka sheegay isla waqtigaas madaxweynaha Masar markaa haystay Maxamed Mursi Maxamed Mursi ayaa booqasho ku tagay beeraha qamadiga Masar isagoo beeraha qamadiga Masar jooga ayuu wuxuu yiri kalimadan مصر وحي جوجيسي 1,000,000 او تن او قمدي اه او اي ديباد كسو دوفسن جرتي وسيها الوحيري افرت السنة اي سوس عطانا دمان قمديق ان ديباد ككينا وجوجينينا وحاد الكيسة سير راعيي كلمات حكم الله هات او دهيسي وحيري قفكي دونيا انو يشو قعانكا اما مامولك دل كيسة وا انو سو سارتا عمتادة دل كيسة اما داد كيسة هذا هذا عصواي مثلا وحي كتير سنة جرتي قمديق ديباد لو كينا يلا يومنا هذا ومرايكنا كو قميستو هذا الكلام مرك عالم كوا انتباهي مسكح هذا الشقي إذا عدا على دقيستي محيدا مع سنتهاي أول بوداد بالوته مي وداد محي صو وضان لق وربحين بالفيري وربحين تيجي يابك إذا حكى صو بحذي مريكان كان وقت جاس مرسي مصر حكومة يي تراكوب كصو بحي وزارة بيره مريكان كان مريكان جوا متابعيسي يهود ومتابعيسي وربحين على صو صاري وحال وشي إن وحصو صار كبيرها مصر وقارة إنتي يريد مرسي وجوغي بغولكي بصدر 30% وحصو صار كي مصر عركو تغاليري دادك كفال لوضا الرمها مصر وحي تلمام يان إن إسكو فلنان شو حق قمديقة أها أو قارة دالكاسي أي تهي أخد عقارن أمرك الله إيغو دنكا أمريكن كا الرنطا سواتن سودة دجي سي أفقن بيجي لغو سميجي محمد مرسي مدحوينيه دالكاس وائل قنديل او اهوري مصري اها ايا مد كمد اه وزيردي سومري وزارة دبيرها ايو صحيدة دلكاسي وحاو كسو حكتي شاكو موجينيسا سيدا مريكان كوانو مرنبرا اللي اوغا اهين ان مصر اي قارتو اسكو فلنان شو حق قمديقة اهي الغور او اهاو كحيجينكي مدحونيه مريكان كا بيل كلينتون ايا بوقضي مشروع توشكي اي دلكا مصر اساقو او وهليو وزيركي ورابك اي مصر اي حلقاسي محمود ابو زيد الغور ايا وحا او ويدييي وزيركا محاد كسامين ايسان دولكن وحو او جوابي وحان قرشينينا انان كبيران او قمدي دربدي با جوابتي ايو لقي وح تعليق اهنا كمبحن كحيجينكي مدحونيه مريكان كا ساعد بركيت كدب مركي او كسو لابتاي مغالادو عاصمت دا اه اي القاهرة وزيركي بيرها اي حلقا سي ادالك مصر يوسف وايلها اي وحا او لحريري وزيركي ورابك اي حكتا سي لوداقاي كحيجين كي مدحوينه مريكنكا وحونا سي عرو له او يري ما اديقا اي كحيجين كمدحوينها مريكنكا كلاهد لي قمديقا لغو بير ايو توشكي وزيركا اي حلقا سي عرو حوغن اللغا دريمي وحانا موقتيه إنو لكل ميعانان أغتمد دنكا دولد مريكنكا ما أهن وحلالا يابو إن مدحدة مصر سيدا سيلوغو عداديو إني دادكو ذا كاريغان كوا السوق وأهبير ليش شاي مركلا إيغو كوا الصومالي ذا أو أي إيتوبية كسو داد عيساي إن كلون دالك اللوغة باهي قبو لوسو جلابو حبشي ذا كدبن اللوغة بدشو قاتكا أي بيرتان siraaca ama loolanka dunida ka jira iyo tayo xumada dawladaha maqarsarka ah waa wax ay umada Soomaaliyeed way aragnimo ka qaadan karto kuna kordhin karto noocyada kala duwan ee dalagyada waxana muhiim ah in la soo saaro qamadiga qamadiga ama sarreenku waxa uu leeyahay faa'iidooyin caafimaad dhaqaatiirtu waxay isku raaceen inuu yareeyo halista cudurka macaanka kolesteroolka dhiigga kana hortago kansarka Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada cuntooyinka dibadda looga keeno xilli ay leedahay dhul barwaaqo ahi haddaba maxay tahay arrinta ka dambeysa inaan ku xirnaano beeraley shisheeye waxaan su'aashaasi hor dhignay Sultan Garyare Soomaalida cuntooyin badan baa dibadda uga yimaada mana aha mid ay u baahan tahay waxa arkaysa Soomaalidu waxay ka mid tahay dalalka caalamka ku xoolo badan kalluunka badu waa kayd wada kala gurta ama badda jiriifa taawooyin badan baa ma aragtay ka soo baxay iyaga isku haysto isku eedeeya leenaga noo danayn maayaan nimankan maraakiibta caalamka leh qawaaniin bay u sameysteen waxa loo si looga iyaga isku xukumeen oo maraakiimaniin keenna miskiinka soo jilaabtana waa la xiraa markuu ka dagaalamay waxa lagu sheegay bulcabadeed waa siyaasada loo dajiyo runtii aan dadku fahamsanayn laakiin ay ku hadaaqayaan laba doktoriin ama laba aragtiyood baa loo dhiibo ah argagixiso iyo ma aragtay bulcabadeed oo labadaba magac la sameeyay ah oo midna diinta lagu waxyeelaynay midna dadkii asalka ah ee wadaniinta dhulka u dagaalamay iyagana waxaan koodiin magaca galbeedka dhulka iyo wixii la halmaalay ee badeena maartay nin odaya oo hadda ka horkeen Soomaaliland oo maamulkeeda ku jira halkan ma leeyni Sweden ba qolo walis waxa ay ka waran maxaad kala koortay nimankii galbeedka masuulishka waxaana la mashruuc aan qaad kale bayna waraystan walaal aga xisa ka warama burac badeed ka warama laba shaqo noo taalna ma na warga xisa ma hayno burac badeedna ma aqoonsan waxa badda jiriftana waa maraakiil ajaniiba marka waa wax afka loo galiyo oo waxaad malaysaa sida caruurta lagu hadaaqayo oo nin soomaaliya wuxuu ku leeyay bar cabadeed waa ninkii badda miskiinka ahee subaxdii kaluunka soo jaraban jira markabkii doontiya loo gubay waa markuu la dagaalamay baa la bar cabadeed baddiina waa la guranaya ama mid uu siir sheeganayo nidaamyada dhulka jira baa leeshiyey toban buu leeshiyo dowladda u diiwaan gashay nidaam meesha ka jira walowsan nidaam weyn ahayn macno lahayn soddonna waa ku jirtaa sagaa goonna uga qaatay marka soomaalidu marka maaha dad runtii u baahan inay cunto keensato dhulkooda dhan waxa laga beeri karaa meel aan soomaali la beegan ma jirto lama degaan maleh dhul aan biyo lahayn maleh biyaha ugu badan baa ku jira caalamka marka looma baahnaba maaratay inay cunto keensadaan oo ay beero qotaan birmaadkiiyo dagaalkeen waa beera loogaaday boqol baa ninkii raga megii laga bilaabaahe adoo bilaa dhammaysahe jinka bariday waa ceebe bir afliyo awooddaada waa lagu bislaystaahe looma baahna soomaaliyay baaran doqoneede unaad beera falataan wakhtiga kuma biraydaane waxaad beegataan iyo baddaad ku indha taagtaane xoog baqiilna baadiyo hunguri looga bogi waaye boga kuma mushaacaan biyaan dhaan ku soo fulune shaxbaan anigu kaa badiyey iyo turub la baandheeyo iyo baar jalbeeb laga fadhee buuri laa fuufo baabuur cadee lagu socdiyo baaraxiga qaadka saddexduba hadday baabaan baaba laa furane beetigeed maqadiyeen bulshadii beera falaa فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا وهجاك ولي واحد دغيسانيسان برنامج كدوخا وريسيدا markana waxaan isla soo gaarnay qaybaha ugu dambeeya ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaad ku soo dhawaataan wararka caalamka waxa inoo soo jeedinaya maxamed cali aadan والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت wa hagaag markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka dad ayaa ku dhintay diyaarad ku burburtay koonfurta suudaan shan ruux ayaa ku dhimatay diyaarad ku burburtay magaalada juba ee caasimada dawladda koonfurta suudaan sida laga soo xigtay ila wareedyada la hadlay wakaaladda wararka faransiiska ee fb ila wareedyadan ayaa xaqiijiyay geerida shanta ruux oo ay ku jiraan laba u dhalatay dalka ruushka kuwaas oo ku geeriyooday diyaarad nuuceedii ay an 26 oo kula burburtay magaalada juba ee caasimada koonfurta suudaan raadiyaha tamaasid oo ku yaala magaalada juba ayaa mar si horeysay baahiyay in diyaarada ay leedahay shirkadda optimum aviation ay burburtay daqiiqado kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee magaalada juba taasoo sababtay geerida dhammaan rakaabkii saarnaa oo ay tiradoodu ahayd shan ruux dhinaceeda safaaradda ruushka ee magaalada qartuum ayaa wakaaladda wararka ee sputnik u sheegtay in ilaa iyo hadda aan wax macluumaad dheeri ah laga hayn labada ruux ee u dhalatay dalka ruushka kana mid ahaa dadkii ku dhintay burburka diyaaradda askar ka tirsan ciidanka minosma ee duulaanka ku jooga jamhuuriyadda afrikada dhexe ayaa ku dhaawacmay weerar ka dhacay gudaha waddankaas qaramada midoobay ayaa maanta oo talaadaha xaqiijisay in 10 askari oo ka tirsan ciidanka hoostaga ee ka socda dawladda Masar duulaankan ku jooga jamhuuriyadda Afrikada dhexe lagu dhaawacay weerar ka dhacay gudaha waddankaas ciidankan la dhaawacay ee ka socday dawladda Masar ayaa ka tirsanaa askarta MINUSMA ee qaramada midoobay geysay jamhuuriyadda Afrikada dhexe ciidankan ayaa ku dhaawacmay weerar ay kala kulmeen askarta ilaalada jamhuuriga ee Bangi sida ay sheegtay qaramada midoobay bayaan ka soo baxay qaramada midoobay ayaana lagu sheegay in weerarkaas uu ahaa mid ula kac ah kolonyi ay la socdeen ciidankan ay mar qurar la kulmeen rasaas xoogan waxayna sii raacisay in laba ka mid ah askarta dhaawacantay ay xaaladoodu tahay mid halis ah wufdi ka socda maamulka yahuudda gaar ahaan sirdoonka maamulkaas ayaa booqasho qarsoodi ah ku tagay dalka suudaan wargeys lagu magacaabo waalla ayaa shaaca ka qaaday in wufdi ka tirsan yahuudda oo ay ku jiraan xubno ka tirsan sirdoonka muusaad ay booqasho qarsoodi ah ku tageen magaalada qartuum ee caasimada dalka suudaan isbuucii la soo dhaafay kadib markii milatarigu ay ku dhawaaqeen inay la wareegeen talada dalka wargeyska oo soo xiganaya mas-uuliyiin ka tirsan yahuudda ayaa sheegay in wufdiga oo ay ku jiraan wakiilo ka socda muusaad ay la kulmeen saraakiisha ciidamada suudaan si ay uga hadlaan xaaladda ka taagan dalka kadib afgembigii milatari ee ka dhacay waddankaas toddobaadkii la soo dhaafay diblomaasi reer galbeed ah ayaa wargeyska u xaqiijiyey in dadka wafdiga yahuudda ay la kulmeen uu ka mid ahaa maxamed xamdaan oo lagu naanayso xumeydati kaasoo ahaa madaxii golaha sare ee dalka suudaan ka hor inta aan la kala dirin ahaana taliyaha ciidamada taageerada degdega ah sida uu xusay wargeyska xumeydati ayaa booqasho ku tagay yahuuda isagoo ay weheliyeen wafdi ka socda dawladda suudaan dhowr toddobaad ka hor inta ay san ciidamada la wareegin talada dalkaas isagoona la kulmay madax sare oo yahuuda ku matala xilka uu hayay suudaan iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha yahuuda wargeyska oo soo xiganaya mas'uuliyiinta yahuuda ayaa sheegay in wakiilada wafdiga militariga ay dib u eegeen ajendaha siyaasadeed ee dalkooda balse kama aysan hadlin ujeedooyinkooda ku aadan afganbigii ka dhacay waddanka Suudaan maalmihii ugu dambeeyay ee xukunka madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump Suudaan ayaa saxiixday heshiiska caadiyeynta ee maamulka Yahuuda la gashay iyagoona heshiiskaas ku wii ugu caansanaa ay dhexmareen mas'uuliyiin ka tirsan Yahuuda iyo kuwa Suudaan oo uu hoggaaminayay Cabdi Fattaah al-Burhaan Todobaadkii la soo dhaafay website-ka Kana oo ah kan guud ee maamulka Yahuuda oo soo xiganaya sargaal ka tirsan xukuumadda Suudaan ayaa sheegay in inqilaabka military ee ka dhacay gudaha Suudaan uusan wax saameyn ah ku yeelan doonin xiriirka caadiyeynta ay la galeen maamulka Yahuuda wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ay ku eegihiin guud ahaan barnaamijka dhow waxa wareysiyada oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan inta ayuu ku dhan yahay tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijka lamida waxaynu idin kaga tagaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu فمنه ارتويت أنا الظالم